سلام سلور نمبر چار نمبر سور مزمل پر نازل شوه دی اور ترتیبا سلور او یاد چوراتر نمبر سورت مزمل پر سی ربط دمو سورت مخی سورت کے بیان دارکان او چارکان جور شو نوزی سورت کے حیث آلہ تبلیغ و کار شروع کا سا پاس کار شروع کا جو جور پسی راڑا دویم آجا ہے مخی سورت کے آیت نمبر دس کے وصفر علامہ قولون په دې دای په بد ورځ باندې صبر کاوه نو ته ول رب کفاس ګره د امر مو کې دا صبر ول الله رضا ده پر کې بل سره نه دیو جوړ پر سره بل وجا مخ زور ګر نو ور ګیار کې مالدار ما صبر نه اندل تار ات ور ګر ز مالدار اول حالت ذکر کړي چې زر ممن خلق وحیدا تش تور پیدا کړو ما مال ور کړ بد بخت سره دیو جوړ پر سره یا بل وجا مخ زور ګر نو ات مراد کې حاجات کې لره رحمت کو نوتن تاز نمبر تین کی وئی دا اللہ عظمت بیان کا سر کی وئی اور ابا کا فکبر دیو جور فصیر آئے بلو جا مخی صورت کی آر نمبر پانچ کی تاب آنے درون درانہ دیماری گردو ما نوتن آر نمبر چاند کی چار کی وئی چی بیان کو چی سبا ملامت آنے بوجھ در بیان دیر دے بیان کو زانہ بوجھ آنا وا دیو جنور فصیر آئے بلو جا چپا گم مخی صورت کی والا سم کی دا سروز سخت آرہ چی بچی با پک بڑاگان شی اندر تا آدم ار نو دست کوجی سخت تبایی خو منکرین دو قرآن لبایی نو آم مسلمانان لبانی یو جور فسیر آنا بلا وجا یا مکسول کرن نبا بیس که وما تو قدیم لیان فرن تجدوی انداللہ اندر تا آدم ار اٹھا تکر هر سڑے پا خپل عمل بگانایی در تا بایی که هر سڑے پا خپل عمل که گانایی کل نفس ما کساوز رحینا دو جور فسیر آنا یا بلا وجا اتما مخ صورت کے لس عوامر عدت لس نشانه دو معاندین دو قرآن دیو جور پسر امتیاز امتیازات دو صورت دیو صورت ممتاز دی پڑن بیات دنیا دو المدسر کم پاہن در وغیرہ دویم آجا یا دویم امتیاز صورت ممتاز از نارو چار من وسیاب اکفتو آہر پل لامن پاکا کا یہ بیانو کا چی داغ در بانی سبا ملامت اندرین امتیاز سورت ممتاز آدم اور اٹھ میں فائدہ نو کرف فرنا پور بلم سے سورت ممتاز آدم اور گیار ذر میں من خلق و احیدہ بلم سے سورت ممتاز آدم اور والدسم بان سرو کو سمولنا بلم سے سورت ممتاز آدم اور اٹھار بانے دا معاندین و دا قرآن دشمن لس نشانے بیان کری بگے آدم اور اٹھار 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 بلہ شان نشتان بلیم سے سورت ممتاز آیت نمبر 30 بانے چالی آتے سا تا آشار بلدہ شانیشتا بلیم سے سورت ممتاز آیت نمبر 31 بانے وما جالنا صحاب النار اللہ ملائکہ بلیم سے سورت ممتاز آیت نمبر 19 بانے و مثال اس بھومت نبی اسلام دا حقانیتا مثال پیشور اس بھومت سر مشابہ کرے بلیم سے سورت ممتاز آیت نمبر 49-50 بانے چیپ چې ما په ما د من د انستاس کړه مو د نن کانه خو مو مستام په پیرا فرض من کا سوره په دې ځان نشته مقصد سوره حيث على التبديل تي دي ور کې د الله د کتاب بیانول باندې جماعت جوړ شو قران زده شو نسخې نه ما قوم فاضل صدر وګړو میدان ته وځه کار شروع کا نور د قران او خا واشه خلق در گندون را واسا دیکھ او اوامر ذکر گئے مکی خو لسو کندتا او اوامر وصر در معاندینو لس نشانے بیانے یو المدسر او سادر چون کیا سادر او گردو قوم پاسا سڑے بھائی پاسا لکھا سادر دستان سا اکڑو گردو سادر پاسا کار شروع کا قوم پاسا پاندر ویرا و خلق در اللہ کتاب داست کے والا وربک فکبر دا خپل رب لوی بیان کا چې الله لوی د مخلوق روزا جزده مؤذن چې وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا الله لوی بیان دی یو د الله اکبر پورو کنه خو څلور ول وایي ځکه څلور شرکونه دي شرک لن دی شرک تصرف تصرف دی شرک دعا دی شرک عبادت دی الله اکبر اے الله ډیر لوی دی په اعتبار د علم د الله نه المغیب څوک نشته نه پیغمبر نه ولی نه فرشته نه بس الله اکبر الله ډیر په اعتبار ته سب د الله نه مختار کول به څوک نشته بیا وی الله اکبر الله ډیر په اعتبار د بل نه بل څوک ایبانه غیبانه پکار ول نشته الله ډیر لدا د الله سی په بدل دی الله اکبر الله ډیر له په اعتبار دی عبادت دی بار ټول اجزا الله نو بیا وی اشهد الله اله الا الله اشهد الله اله الا الله د ګوي کوم چې دشته بل اجر به د الله په سلور الله اکبر څه د شرک شرک دې اړه نه وته په دوه اشهد الله الا الله توحید په سینه کې واجب بیا وی اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله نو دې سره رسالت اقرار دی وکړه اوس وی هاي الله سودا عقیدہ سپا شو توحید په کې دنه شو عمل په سنت شو نو سوی حیا له سره شی موږ نه دا موږ دي حیا له فلا دا کامیاب موږ دي خو عقیدہ دې غلط نه موږ خو کامیاب نو په دې اذان کې چې کوم تعلیلی تعلیل ځن کړه ابي اخر کوئی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله ول تو ربک و ربک فکبر عرب سا درف سا لوی بیان کا کی الله دې له په بار دې له الله دې له په بار تر په الله دې له په بار دې دې حدیث کرا دي المؤذنون تولون اتا انا قن يوم القيامه چا چا ځان کړی وي خو پوی د په معنا باندې دا به اس کا غړی د کده رد شرک کړو بیان د توحید کړو بیان د رسالت کړو اخل کله اواز کړو د موږ په ربک فکبر و ثيابک وطاهر خپل لمن پاکه کا جامی دی پاکه او نبی صاحب جامی ګنده وي ته دا محاوره ده پښتانه پنجابه خپل پلو پاک کړو مطلب دا دے کہ کمشیت حوالہ دے پاغیبان عمل شروع کر چھ سبا ملامت آنے تو تا تا قرآن حوالہ دے مسلمان نو اپنا پلو پاک کر مویانو کا ورجدہ فاجر دا گندگی نا خلق وار گندگی لوے گندگی شر دے دا گندگی نا خلق وارا فاجر ولا تمنون امز بعد اخبر عمل تک سخت تک سخت چھ دیر گانے دے لنا چھ ما دیر کارو کا سکار دے کڑے الله پاک دروان احسان کړی خانه چې قرآن دی بیان کړی دی دل ډیر مګړ ما یې سم ندی کړی ولا تمنو امز بعد خپل عمل لره چې ډیر ډیر ګڼې خپل عمل لره یا مز بعد خپل عمل لره چې ډیر اخلي په هغې باندې پیسې په اخلي مه کوه خپل ربکه پاس ډېره اخبار د خپل رب صبر کوه د رضا د رب ته صبر کوه فایدانو خفر ناقور پس کل جی پوکو لیش با شپیل ہے که ناقور بازار که آمده یا منو حسیر داروز دن و راست سخت دن و من کریون بانه دن زنه داستان است پریده ما آواتو که پیدا کرم یه تشتور بیمال بی اولاد بربند ناسونه تا و جاتو ده مال ممدود همه گروده ده مال پریوانا و بنی شهود از آمن موجود ده سر راستی دوخ د مالدارو خلکو بچی هغه سره وي د غریبانه بچي څوک په انګلینډ کې څوک امریکا کې او څوک په کراچۍ کې څوک په فوج کې څوک په پولیس کې ګډوډي او مالدار اوله کاروبارو شروع کوي چاله یو کارخانو کې چاله بل چاله بله او ماښام ټول یو ځای وي نو دا ودي چې یو دا ډېر مالدارو دروت د ده میاشته په کورونو باندې هغه زمانه کې د خالد رضی الله عنه والد زر نیومن خلق توحیدا پریما او تو پیدا کرم او تشتو رو جاتو لگ مالا ممدودا امی گرو در مال پریوانا و بنی شودا از آمن موجود دا سخا و ما اتو لگ تنبیر او چونه می گوڑو لیدر بچونه هر کلی که دو بنگلا و چه چرت وقت لکه او تو بعد خالی که پلاور که زان لبنگلی لوی دیو پکی نوکرانی او پکی کچنی پا پینده که زان لبنگلی پکی کچنی نوکرانی او بستری پکی لوی در پی سنوار که در پنمری که پسوات که مالدارو خلکو ارده کورونه چې چرته دي ځان سره خلک بوځي روډایم پایږي هوټل موټل ته نه دي بیا نوزارني وبانیا شهوده او زامن موجود ده سره او مهاتوله او تمهیده او بچوڼه مې غوړل بچوڼه یعنی ارده دې کار د کارخانې د مالونه وو تمهت مو ازادي ده بیا دې تمه کوي بیمه چې زیات بکړي د الله چرم نه کال لای چرم نه اېنه یو قران دې کان دې لیاتنا دې زماده کتاب دشمنه سورکو زماده اتونه زماده کتاب سورکو سعودا در چې وبخې جوم در صاحب مقام تا ان فقرا د ګنا دا ان فقرا د سوچوک د دې سره څه مطلب د قران باندې پیسې نه څه چا خو دې ها په وقدر انداز او د ځان ډل جوړ الله په قتل او په لعنت لعنت شي بېمانه که په قدره سوره بد انداز وکړه د الله رضا د کتاب نه دی وایي دې ډله جوړوي او دې ډله لیډر جوړ ځان لیډر جوړ وایي څومره قتله بیا په لاره نه کړی چې که په قدره څنګه بد انداز دی وکړه سو مانا دا بیاو قتل بد بد دستر اورا دی یرائی بدی سو ما آبا سا بیای تاندے تریو که تاندی که گنج جوڑ که بابا سا حضور بڑھ کم یرائی بدی سو ما آدبارا دا پیندم شبگا بیای شاکر دا خطرناک سیال دی سو ما آدبارا بیای شاکر دا تا دا ٹوپک دا جایی که گولای نیسا که تش بارود دی داغا شاکی پدی بدی بگو لما مگر جادو اثر پکے چو نہ کر مگر وینا دے باندھا ڈال ڈالا داد باندھا کلا کر جہنم سکر پہ جہنم کے سخ مقام دے اما ادراک ما سکر اسی جی پوکتا سدے سکر لا تبقی ولا تا نپری دی اڈوکی او نپری دی غاخی یا نپری سڑے جوان دے نپری یہ مڑا جوان دے جوان پہ شانی مڑی کی بیچی بیگا ماشی لواہا تو لیل بشر سدون کے دے بندلا علیہ پدیبان تیسات آجر مقرر دی نہ پارختے نولس پارختے وما جاننا صاحب نارے انگر دول مگا مقرر پا جانا بانے الا ملائکہ مگا پارختے وما جاننا آئی دتم نگر دول مگا شمیر دی پارختو دا نولس الا پھر نتن مگر امتحان دا پار دا کزان چکا پیران دی او دیر پار چی یقینو کیا کرن چور پرشو دا کتاب تورات کیوں دا نولسو او زیاد کیا کرن چی ایمان رہے ایمان از ان سکار کی سر نیمان ولار صاحب کتاب او شک دن کیا کرن چور پرشو دا کتاب قرآن کے والمؤمن ایمان والا شک دن کی ولی اقول الذین دے پر چی ویا کرن چی بڑھن کرے مارا دا او منکرین دا قرآن چی ما دارا اللہ بیاد بیادا مسئلہ سیر دکر اللہ پا بیان دی مثال باندے قدار کرد اللہ مہشا دکرن کم رائے کے پری دی اللہ آچا چی وقواری اتو پی گور کی دخپل کتاب چاہتا چی وقواری خپل کتاب دے رہا ہوتی وما علم جنو ربی کا انا پی جن اللہ خرد رب صاحب اللہ مگر اللہ وما ہیا اور ادا قرآن کریم مگر پاندہ پاردہ مخلوقا دا نول لسا دا ایتون چی نادر شما بجار بیو دا عرب پاروانا نو بہادران تا نول لس پر اختیر نشی کابو کولے نیکی او بلو سادو پاروانا اگر دا سیوں کہ دا لس خما سفرین دا دا وزا برابر کھو دا نو تا نشی کابو ولی نا اللہ وی نا وما جا جانا ساوندار مگنی گردو لی مقرر پا جانا بانی مگر ملکہ پرستی دی یو پرستا دی ٹول پاکستان ٹول مل کٹی را سدوم تل کلی پیو ادار کو چند کرو دا انسان نہیں تبے قابو کے شیخ رحمت اللہ علیہ ما سوچ کو کہ نی نہ ہو کسی حکمت شتے یہ سوچ میں کو کو یو دم ما تے خبر ہے شو زمان دا پختانو یو دا صحابہ یو کسر اندستان تا دو دری کالی تیر رن چرا گنو ما خام ما سوزان راو سن خیلی تجمع دیر دولت گرتے اگر تا داتی اکر روڑا اخرا پی نکانا خود دولت خود نواو رکن سورا ہے اگر روڑا اخرا بیا برسا دولت دیو خیلی وینا نکان تو خواه که رکان روپا را دا بگر تک تک یاو یا دعا یه تا بلا که یه دا ادری اگر تی روپا وی اس پنوارا چانده وارا چی نول دیگرن یه دیلا ایسی جوستانه ناگا خد جیب تلاس ما ایسا چارو روپا وی نای پیپا دا که یه دا ایشل یه بید ما نیشل نکنا نو مطلب دا ده یه دا که نول دست پرخوا یه شلی والی اونه شل مکمل طاقت سه او نول دست نیمگر طاقت این شعره دیتا که زمایم دا زخری دا نول دست پرخیم سنی شکوله که دا طول دنیا جا اللہ ملک دا اللہ امداد زرنی ایسم نشکل دا گوره دا دیتا پارمی که پرختی گوره که طاقت دا زمان پوجه سید مال طاقت که زمایم دا زرنی دا ایسم نشکل دا تیکم دا کلا او سیز بات رسال که کلا نیدار کرده که سندر خیال والقمر ستا حال دے پشاند سپنگوائی واللیل او ستا حال دے پشاند شپیس ازاد برش کرده شوا پشی اکا سپنگوائی فعال که نرائی گونی یو کس دوی وینی دری کسان پا دوی مرد بان پیز شپک کسانی پا دری مرد بان پیز طول خلقی وینی پا پینزل سر دی سوار سر دی باز بی پورشی بدر شی نو دکرن چطرا رالی نو یو دو دری نظر بازو کتے او بکر صدیق کو پی جان دے دے خدیجہ بی بی رضی اللہ عنہ پی جان دے دے علی رضی اللہ عنہ پی جان دے دے دے دری سالور په ځوانانو کې او په غلامانو کې حضرت زید پیژندی ویلی دی. بیا ورو غټ شو نو چې څوارلس کال تیر شي بیا بدر سپوږمۍ ته بدر وایي چې څوارلس بدر پوره شي او په بدر کې غذا هم وشه په ښکاره شه ټول دنیا کې بیا ورو کمېده بیا دنیا نه لاړه دنیا نه ولیل او شادستان په شان د شپې کله چې وروسو شپه چې روشي رڼا راشي نو ستا راتلو سره رڼاګار را تیارې ختمې او صبح کې اسحال دی په شان د سبا اسپر کله چې پړکوي لکه سهار کې ارت ښکاره شي نو ستا راتلو سره ارت ښکاره دار شي حقیقت ښکاره شه تور تور ښکاره شه سپین سپین د شپې خو پتن لګره شي تور تور ښکاره ان یقینا دا مثال یو د لوی مثالونه دی نظیره نه یار اور کوم کې پیغمبر خان لیل بشر فرض باندې ګانو لیمان شاه د وردا چا جوا وګړی سره نه ایت کار نه چې مخ کی ولګ نه کمال یا رستو پری دی یا مخ کی او رستو کی خو خو خیر کول نه سم ما کته و تر اینا ارونه په باندې چې کړي غانا به یې دا که وشه مثلا دا دا پین ما چې غانا په لاتو په دا تر هغه هغه ته چې تومار لاتو په دې ورته دا کار هر تړې په خپل عمل باندې غانا به یې یا به الله و ته معافیو کی په جهنم کې وایي او یا به دای چې الله به اګونهونه معاف شي یا به څوک سپارښت به تو بځي بیا مؤمن چې وي نو کله نفس نه هره نفس په هغه باندې چې کړي وو ګاڼه به وي الله صحاب لمي مګر ښي طرف والا په جنتونو کې به تپوس کوونکي ده د مجرمانو نه څه شي راوسئ تاسو جهنم ته نو به د علم نه کومه مصلین نو مونږ موس کوونکی موس نه مراد دی که موس خدا خو مکی صورت دی ړومبی درم نمبر صورت په نزول کې نو موس نه مراد څه مراد دی موس نه مراد دی دا کې سوالات مراد دعا نو مونږ را بلونکی الله الله مونږ به نور مونږ به لات به برامل شي غذا برامل شي ولم نکنو یو زمونږ دا چې موږ شرک هم کوو او دویم ولم نکنو حمل مسکین او نو مونږ چې خوراک ورکوو مسکین مونږ اجدان سره امداد نه کوو وکنا ناخذ مال خالد اومګه چې نو تو په باطل کو سره د نک مګ وا شرکیات کولا دې وکنا نو کذب و امیدین اومګه چې تکذیب کو په ورځ کې اخر لم کم اول نو کوست چې دنیا لګیو اتا تا نه لیکن اتا چې راغه مون ته مرګ د مرګ تعبیر کړ په یقین سره امام غزالی وای دو شی دي یو ډیر یقین چې هغه مرګ یو ډیر شکیل چې ژوند دی اوس مونږ ته پته نه کیده دې ما خام له موږ رسیدل شو کنه لکه منسوبې دنګ د کلونو دی او هغه مرد چې چې ژوند شکی دی تر ما خام رسیدل شو کنه هغې له سوره اهتمام دی هغې دپاره سکولونه به انګریزي زده کوه نور ملکونو ته لیکن د الله کتاب ته مونږ یو دوه ګنټې نه شو ورکولی ولې هغه مرګ چې کوم یقیني دی هغې نه بعد کوم ژوند هغه سخت هغه یقیني دی د هغه شکي وګڼه اگر یقینی شکیو گنا اگر شکیو اگر یقینو گنا لڑ غرق شد پا ما آتا اوز نبی شفاعت کاری پا دا بارون اگر اگر شفاعتو شاپین شفارد شفارد شانو پا ما آلا ما پا دید ایمان یو حدیث ذکر کئی پا دید ایمان ما من پا دید ایمان ذکر کئی چال قرآن شاپیو مو شفاو نا ما حلو مو صادقو نا قرآن کریم شفارد کن کن شفارد کن کن کن شفارد با قبول بی ماحل جگڑا کرم کون کرے مصادق کون او تس یعنی د جگڑا ما اللہ قبول کر خلا بن خفا کی من جعلو امامه جد قران کریم دان مکه تکرین پدی عمل کو قاد ویل الجنہ جنت بی بوز قران او من جعلو خلف ظهر چا چرتو قر قران نو ساقتو فی النار جنت بی وری دارنگے حدیث کرا دی د ما من مسلم یموتو نیشتی و مسلمان چی مرشی پا یقوم والا جنازتی هی اربعون رجلا چی سالوی خسان دا پا جنازه و دریق سو کن لا یترکون بالله شیعا کی تدار نگر را اللہ سرسی شیع الا شفا امون اللہ بی تا دی سالوی خسان کسان شفارت با اللہ قبول کی سالوی خسان مویدیو جن دیو جن مگو چی زن کم ملگر مرشی خدا دی مرو خوب آسم ٹھولا نو خپل ملګرو لاړ شي کم اصل سالوی کسان د ګناه شي اته دا مخ ته الله ته ننوات کوم چې الله دا هو تا باندې او تا ساده نه او دې په دوه ګناونه کوي مو ته ننوات را الله چې تر ما پی ته ما وي او څه چې مشرکان او ټول مشرکان د الله ته بد شي نو بیا دل ګور ما پی نور کوي د کو څه دې لا شي ګونه بل لا شي نه چې صدر الله ته شي نه جوړ نه پیغمبر نه ولی نه بس الا شفاعه الله فيه مگر دته چې بار بار الله قبول کی دارنګ حدیث کرا دی من کر القران چا چې قرآن سمرا انا هدن اوتیا ابدو مما اوتیا فقد استصغر ما عظم الله تبرانی ذکر کرے چا چې قرآن لولا بیا دے بل څه شوی د دنیا افسری عمل ادو دل خشی اور کرشه فقد اس فقد استصغر ما عظم الله دا غټ شي چې قرآن دی هغه تاسو کو کته یو جن عزیز کرا دی لیتا مننا ملم تغنا بالقرآن زمانه شو په قرآن وانی غنی نشو ده خلق ده معلوم نه در لوی نعمت ده قرآن کرد جی اللہ در کن در ده کول پن باب کیم ده بیان اول پن باب کیم پا ما تنفا و ما نفایده ور نکری من کریم تا شفاعتون شاپین چه پارده شفاعت کن ویده که کده ٹک نو که دو ده پا جنازه که یو لک خلق کودری که خوچه کده غلط ده ده ده اگه شفاعتون فایده نور کنی پا ما علام سیدی من کریم لانی تذکرشی ته پاند کتاب نو مور دي نو مخاړه اون کړي کانم خورم خمر مستنفره دوا چې دا خردي خردي ترولې شي فرض مند کاسوره تختیدلی دي د زمرینه قران وا ته تشبیه ور کړل د مری سره او قران چې تختیدې خروس دا خردي خره هغه مولا چې د خدای کتاب نو بغي ما مثل الذين حمل توراته ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا سور جمعه ات نور دو پنج کې تیر شو د الله کتاب زده کو بیان نه کو د پہچان د خر دی دل دا امی چې قران نه تختی د خر دی کانم خمر مستنفره تو وای چې دا خر دی ترول شي فرض من قصوره ترې دی دی يرول شي دی من قصور د از مدینه بل یری دو کولم بر من بلکې غواړي اریو تند د خرونه ایو تا چې ور پرې دی تا صحبه مدنشره صحیفا پرانستے جدے جانا ٹکٹ ہوتا ملا اسی کل لا اشارم نا قرآن لرازی نا نو بل لا خافونا آخرہ پس گئی یریگ دا آخرات نا آخرات میرے دا قرآن تا بنا تو کانا کل لا اشارم نا انہو یکرن دا قرآن کریم تذکرہ پند نسیت امان شاہ آتو جو غاڑی پند ذکرو یادی کی در بات پدار بیان کی اماز کرونا اتا نشی یادو لے یوشے مگر جو غاڑی اللہ و اهل التقوى دا الله لایک ده چې یرته وکړی شي او اهل مغفرت دا الله لایک ده چې بخښنه ته وغوښتی شي اذان کوي.